Irratizaleak egunon, ela, ela, norda, norda, ninaiz urte berri. Zer dakartzu berri? Dio Nafarroako kantu zaharrak. Babai, zer dakarkiguke urte berriak? Urte zaharra nola amaitu zen ikusirik etxipena eman diezaiguke. Gazan, palestindaren sarraskiak segitzen du. Izugarrik keria, ez denin ogendant, matalazen kantuan bezala. Palestindarrak ez baitira jamaz. Aita sainduak, nazio batuen erakundeak eta beste zainbait estatuk, Israelgo gobernuak daraman gerla irmoki deitoratzen eta salatzen dute, suetena eskatuz. Hainbat herritan antolatzen dira manifestaldi erraldoiak. Israel bertan, gerla kondenatzen dutenek ozen, beren aserrea adierazten dute, eta intsumituak antolatzen hasi dira. Baina Benjamin Netanyahu elkor zaie. Estatu batuek, Netanyahuri geldi dadila noiz esango dioten zai gaude. Zeinbat marragori gainditurik, zeinbat sakrifikapen izanik, zeinbat oinaze erein ondotik. Dirudienez, Joe Bidenek Israelgo lehen ministroaren Gazako populazioaren kanporaketa luke bere begiko kideari nolabait aski erraiteko aipatu marragoria. Baina, bien bitartean, Ukraina bigarren planorat pasatzen da Errusiak piztu gerla bi urte laster hasi zenetik. Eta Uigorei buruz zerbait entzuten ote dugu? Eta Saharauitarrei buruz? Kurdoei buruz? Ego Ameriketan, Afrikan, Europan bertan gurean zer? Historian zehar tunel ilunegi eta luzegien bukaeran gizakiek pizturiko argi zerbait izan da beti. Konparazione, argi izpitxo hau Argentinatik. Justiziak Milei presidentaren lan erreforma bortitza suspenditu duela. Onden guztia, ardezagun. Eta errandudan guztiaren gainetik, urte berri ondeneri alere. Urte uparoagoa izan dadila zazpieginalak egin ditzagun. Asteko, kalekantoian.